entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikam Ekberzade. Üzerinde yaşadığımız gezegenle ilgili bilmediğimiz o kadar çok şey var ki, ama bunun üzerine çalışan birçok bilim insanı var. Milutin Milankovic de bunlardan birisiydi. Az sonra Profesör Doktor Nusret Dalfez ile birlikte iklim dünyasına, ama bu sefer gezegenler seviyesinden bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Bugün günlerden 31 Ekim 2022, Entropi'ye hoş geldiniz. Sevgili Nusret Hocam, hoş geldiniz. Yeni bir entropi bölümünde birlikteyiz. Biz bundan birkaç bölüm önce Hülya Caner ile birlikte, doçent doktor Hülya Caner ile birlikte palinolog bir bölüm yaptık. Ve orada palinoloji aslında konuşacaktık ama konu konuyu açtı. Daha biz konuya giremeden şöyle bir Milankovic döngülerine kendimizi girmiş olarak bulduk. Sonra da malum asıl konuşmamız gereken konu derya deniz olduğu için çok fazla da vakit ayıramadık. Kendi aramızda biraz konuştuk ama muhtemelen dinleyicilerimizin hepsinin kafası karışıyor. Hatta sizin kulaklarınızı çınlattık. Dedik ki Nusret Hocam burada olsaydı, bak bu konuyu bize şey gibi böyle minik hap gibi ne güzel anlatıverirdi hemen. Dinleyicilerimizin de biz kafasını karıştırmazdık. Bunu yapalım dedik, kenara yazdık. Ben sizi davet ettim. Siz de bizi kırmadınız efendim ve davetinize icabet ettiniz. Çok teşekkür ederim her şeyden. Rica ederim. Katıldığınız için. Şimdi hocam, programdan öncesinde beraber konuşuyorduk. Milankovic'i konuşacağız. Çok enteresan bir adam zaten. Hayatı enteresan. Buluşlarının çıkış noktaları enteresan, ama onun öncesinde biraz bu işlerin evveliyatını da konuşalım diye sizinle karar verdik. Dolayısıyla ben şimdi mikrofonu size bırakıyorum. Bizi şöyle Agassizlerin dünyasına bir götürün lütfen. Oradan başlayalım. Sonra da Milankovic'e bağlayalım konuyu. Şöyle bir şey. Şimdi tabii ki herhalde bu konularda yapılan çalışmalar dün başlamadı. 18. yüzyılda Avrupa'da, hem Orta Avrupa'da yani Alpler'de, hem de Kuzey İskandinavya'da, Kuzey Avrupa'da insanların dikkatini çeken bir şey var. O da bu acayip kocaman bir takım kayalar. Olmadıkları, olmamaları gereken yerde duruyorlar. Öyle bir şeyden kopmuş, yanında koptukları büyük bir ana kaya yok. Kopmuş olarak orada bir yerler duruyor, büyük kayalar. Bunlar buraya nasıl geldi? Bunlara İngilizce erratic boulders diyorlar. İşte Türkçesiyle artık ne olduğu belli olmayan bir takım kayalar var orada. Düzensiz. Durduk yere ortaya çıkan kayalar gibi çevirdiniz aslında. Düzensiz. Kayalar var. O düzensiz kayaları anlamaya çalışıyorlar. Ve yani şimdi çeşitli adları sıralamayayım ama uzun zamandan beri bu işlerle İnsanlar kafa yoruyorlar. 18. yüzyılın ortasından itibaren. Aynı zamanda tabii bunların burnunun dibinde çoğunun, özellikle Alpler'de olanların buzullar var, vadi buzulları var. Bunları buzulların taşımış olduğu, iteklemiş olduğu fikri ortaya yavaş yavaş çıkıyor. Tabii bunun sistematiğinin gelişmesi ve bunun bir tek bir buzullaşma değil de birden çok kez karşımıza çıkmış olabileceği geçmişte, yani geçmişte birkaç kez bu kaya parçalarının iteklenmiş olduğu olgusu aslında 19. yüzyılın ortalarına doğru çıkıyor. Ondan sonra burada tabii demin ismini verdin, aslında Louis Agassiz. Ondan sonra Louis Agassiz tabii çok ilginç bir adam. Neuchâtel'de falan tıp okumuş, ondan sonra başka şeylerle uğraşmış. Jeolog, bizim Alexander von Humboldt'un ve Georges Cuvier'in öğrencisi de olmuş bir adam. Onlarla da bir teması olmuş bir adam. Evet, ve Humboldt'u da bu arada dinleyicilerimize hatırlatalım. Geleneksel hale gelmiş artık. Senenin son Nusret Hoca programında Entropi'de von Humboldt'u bu sene konuşacağız. Olmazsa olmaz. Alexsiz olmaz yani. Bizim dünyadaki Alex, o Alexander von Humboldt. Başkalarının dünyasında başka Alex'ler geçmişte oldu. O ayrı hikaye. Şimdi Louis Agassiz'in ve şeyle beraber, Schimper diye bir botanikçi var onunla beraber, ortaya bu işin birden çok kez tekrarlanmış olduğu fikri ortaya atıyorlar bunu. Ve bu fikir kalıyor ortaya. Yani şuna geliyor, hiç kayalar taşınmış ama geçmişte de başka gene buzullaşmalar olmuş. Yani buzullaşmalar gelmiş gitmiş. Buz çağları gelmiş gitmiş. O fikir Louis Agassiz ile genellikle şey yapılır. Agassiz ilginç bir adam. Sonra tabii hayatının bir kesiminde Amerika'ya göç ediyor. Ve Evet, Amerika'da da hatta çok. Amerika'nın kuzey kesiminde de koskoca Agassiz Gölü vardır ki orası bir göl değildir, Tabii, orası tabii. boş bir alandır aslında, bir arazi, ama bir zamanlar bir buzul gölüymüş, öyle değil mi? Tabii. Amerika'da zaten buzulların yaptığı, daha doğrusu buzullar demeyin, buz örtülerinin yaptığı topografik etkiler çok açıkça görülür. İşte bütün o göller mesela, kocaman büyük göller dediğimiz göller falan, bunlar hepsi buz örtülerinin kazılması sonucunda ortaya çıkan şeyler. Lewis çok önemli bir şey yapıyor. Bence doğa bilimleri tarihinde Harvard'dayken karşılaştırmalı zooloji müzesini kuruyor. Harvard'ın karşılaştırmalı zooloji müzesi çok önemli bir mekandır. Yani çok önemli kişilere ev sahipliği yapmış. Bunların arasında da edersem Edward Osborne Wilson da var. Ondan sonra aklınıza gelebilir Stephen Jay Gould var. Bir sürü insanlar var. Bunlara ev sahipliği yapmış bir kurum. Onun için kurucusu bunun Louis Agassiz, yani onu koyalım bir kenara. Şimdi tabii Louis Agassiz bu fikirler etrafta millet buzulların birden çok kez gelip gitmiş olduğunu kabul ediyor. Fakat tabii şöyle de bir şey var, onu da hemen söylemekte fayda var. Yani eskiden coğrafya derslerinde falan böyle bu buzulları falan okurken işte dört tane falan buzulaşmadan bahsedilirdi. Bunlara bir takım Avrupa'da başka adlar, işte efendime söyleyeyim Amerika'da başka adlar verilir falan, böyle bir karışık bir terminoloji vardı. Şimdi bütün bunlar tabii bir düzene girmeye başlıyor. Belki başka bir programda değineceğimiz, özellikle izotop jeokimyasına dayalı bir şekilde yerin iklim tarihi çıkartıldığı zaman artık bu buzullar üzerinden yerin iklim tarihini okumaya gerek kalmıyor bir anlamda. Yerin deniz çökelleri üzerinden iklim tarihini okuyabiliyoruz. Evet, onu mutlaka yapacağız hocam. Benim Yapacağız. size Yalnız sözüm buzullar olsun. meselesi çok ilginç. Buzul yani bu düzensiz kayaçlar meselesi ilginç. Çünkü bunları böyle belli bir göreceli olarak topografiye bakarak, jeomorfolojiye bakarak bunların eskisi yenisi falan konuşulmaya çalışıyor. Fakat bunların yaşlarını belirlemek çok zor. Ve ben hayatımda ilk defa bu işlere merak sarıp da bir takım dersleri falan izlediğimde o zamanlar bunları tarihlemek çok zor oluyordu. Ondan sonra 1980'lerden itibaren gelişen kozmojenik izotoplar meselesi çıktı ortaya ki bunlarla artık çok daha rahat bir şekilde bu buzul şeylerinin çökellerinin diyelim, bunlara çökel diyelim genelde, buz çökellerinin tarihlenmesi mümkün oluyor, biliyorsun. Bunu da Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde çalışan arkadaşlar bunlarla bayağı uğraşıyorlar. Yalnız Türkiye'de değil, dünyanın bir sürü yerlerinde bu tip analizler yapıyorlar. Şimdi geliyoruz tabii şeye, 20. yüzyılın başına. 20. yüzyılın başındaki figür, bizim de esas programda esas adını kullandığımız figür, Miletus Milankoviç. Şimdi Miletus Milankoviç ilginç bir adamcağız. Hayatının ayrıntılarına çok fazla girmeye gerek ama aslında Viyana Üniversitesi'nde, Viyana Teknik Üniversitesi'nde, TU Wien dedikleri şu anda, Viyana Teknik Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği okuyor. Ondan sonra inşaat mühendisi olarak çalıştığını bilmiyorum ama tabii o sıralarda Birinci Dünya Savaşı söz konusu ve bu bir aralar esir falan da düşüyor. Daha doğrusu enterne ediliyor galiba bir yerlerde. Ondan sonra neyse, ondan sonraki yıllarda bu işi kafayı takıyor ve bugün kendi adıyla anılan hesaplar sonucu ortaya çıkan Milankoviç döngüleri konusunda esas çalışmayı yapıyor. Yani başlangıç çalışmasını yapıyor. Tabii şöyle şunu söylemekte fayda var. Bunların hiçbirisi bunların izolasyon halinde yapılan şeyler değil. Yani 19. yüzyıl klasik gök mekaniğinin zafer yüzyılı, 19. yüzyıl. Unutmamak lazım ki yani mesela Leverrier gibi bir adam sadece hesap kitapla Neptün diye bir gezegenin olması gerektiğini hesaplıyor. Ve gidin diyor şuraya bakın diyor. Orada yılın şu ayında şuraya baktığınızda bir gezegen göreceksiniz diyor. Ve nitekim o gezegeni görüyorlar. Neptün yani hesap kitapla bulunmuş bir gezegen. Öyle teleskopla değil, hesap kitapla bulunmuş bir gezegen. Onun için Evet. yani gök mekaniği konusu baya baya iyi bilinen bir şey. Şimdi gök mekaniği ile bunun arasındaki ilişki ne? Biz güneş sisteminde yalnız olsaydık, başka gezegenler olmasaydı gezegenimizin yörünge parametreleri, yörünge özellikleri hiçbir şekilde değişmeyecekti. Ama diğer gezegenlerin varlığı, onların itmesi, çekmesi sonucunda özellikle böyle büyüklerin, Satürn, Jüpiter gibi büyüklerin itmesi çekmesi sonucunda ortaya bu yörüngelerde bir takım değişiklikler çıkıyor ortaya. Bunların hesabını ve bunların aslında bunların sadece hesabını değil, bu çünkü bunların sadece hesabını yaptığınız zaman gök mekaniği oluyor. Bunların gezegenlere gelen güneş enerjisi üzerindeki etkisini hesaplıyor Milankoviç. Esas Evet ve biz oradan enteresan. başlıyor. Aynen enteresan. Hemen ona araya gireyim. Onun altını biz daha önce Hülya'yla çizmiştik ama şimdi şurada bir kere daha çizelim. Bu adam aslında savaş eseri ve tutulduğu hücrenin içerisindeki ışığın yönüyle ve zamanlamasıyla birlikte orada esir tutulduğu süreç içerisinde oturup haline yanmıyor. Eline kalemi kağıdı alıyor ve hesaplamaya başlıyor. Ve bunun sonrasında da savaş bittiği zaman ilk makalesi yayınlanmış oluyor aslında bu döngülerle alakalı. Bak bunun bu ayrıntılarını bilmiyorum. Bu biraz daha dizi senaryosuna uygun Evet bir evet çok anlatım. Buna bir enteresan şey benim de diyemeyeceğim. ya aslında şöyle benim de ilgimi çekmesinin nedeni bu süreç biliyorsunuz siz benden daha iyi bilirsiniz. Makale yazma sürecinde aslında hepimiz böyle kendi hücrelerimize çekilip bilgisayarın önünde deli gibi sürekli bir şeyleri hesaplıyoruz, bir şeyleri teyit ediyoruz, bir şeyleri araştırıyoruz. Bu adamcağız da o kapalı olduğu zamanı bir şey üretmek için kullanması açısından bence takdire İlginç şayan tabii. diye Yani ben altını çizeyim. Milutin Milankoviç şahsen tanımadım tabii. 1958'de göçmüş bir adamcağız. Ondan sonra öbür dünyaya. Fakat oğlunu tanıdım. Hocam Oğlunun ben şapkamı sırtı. çıkarıyorum. Yani Milankoviç'e de dokunduk bir şekilde sizi. Oğlunu tanıdım evet. Çünkü birazdan da adını geçireceğim. Sevgili dostum André Berger, Lübeck Katolik Üniversitesi'nden o da emekli profesör şu anda. André Berger bir toplantı düzenlemişti. Lamont Doherty şeyde bu gözlem evinde New York'ta. Ondan sonra o toplantıda işte şeyi de davet etmişti. Milankoviç'in ailesini de davet etmişti. Hatta onlara bir plaket vermişti falan bilmem ne falan. Böyle bir takım hikayeler olmuştu etrafta. Onun için o ilginçtir. Yani öyle bir doğrudan değil dolaylı bir bağlantı mı oldu hayatında 1980 yılında Müthiş. şeyiyle beraber. Müthiş. Şimdi döngülere geri dönersek. Milankoviç aslında tabii ki bizim gezegene gelen güneş ışınımının mevsimselliği üzerine çalışmış bir adam ve bundaki döngüsellikleri ortaya koymuş bir adam ama aynı zamanda yalnız onu yapmamış, başka bir şey daha yapmış. İç gezegenler konusu, iç gezegenler dediğimiz zaman biliyorsunuz Merkür, Venüs, Dünya, Mars'ı kastediyoruz. Bunlara gelen enerjinin zaman içerisindeki değişimi konusunda, bunun mevsimselliği konusunda, bunların da yörüngelerinin etkileri konusunda falan da çalışmış birisi. Yani belki de ilk defa ayrıntılı olarak gezegen iklim bilimiyle uğraşmış birisi. Milankoviç deyince akıllarına o gelmez ama ilk yaptığı işlerden bir tanesi de o. Ya başka gezegenlerin içinde bir takım hesaplar yapmış. Nitekim Mars için de bu dünya için konuştuğumuz değişkenlikler söz konusu. Yani Mars da aslında belli bir mevsimselliği olan bir gezegen. Mevsimsellik diyorum çünkü mevsimsellik her şeyin başı. Yani bizim gezegenimizi özel kılan şeylerden bir tanesi Güneş'ten belli bir mesafede olmamız. İkincisi de yerkürenin dönme ekseninin Güneş düzlemine yani ekliptik dediğimiz düzleme yaptığı açı. Bu değişimlerin sonucunda üç tane şey oluyor. Bir kere onları hemen sıralayalım ortalık karışmadan. Bir tanesi yerin Güneş etrafındaki yörüngesinin eksantrisitesi yani çok kabaca elipsinin yamukluğu diyelim bir yerde. O değişiyor. Bunun değişme döngüsü 100 bin yıllık bir döngü. Çok büyük etki yapmıyor. Çok büyük yani şeye güneşlenmeye çok fazla etki yapmıyor ama bu var. Bu söz konusu. İleride buraya tekrar geleceğiz zaten. 100 bin yıl meselesine. İkincisi dikkate almak gereken şey eğiklik. Yani bizim gezegenimizin bir topaç gibi döndüğünü düşünürseniz onun dönme ekseninin bu güneşle olan düzleme, yörünge düzleme yaptığı eğiklik ki biliyorsunuz. Hani coğrafya derslerinde hep okuturlar bunlar işte 23 derece falan derler. Bu 22 derece ile 24 derece arasında zaman içinde bunun değiştiğini bir yerde gösteriyor yaptığı hesaplarla Milankoviç. Ve bunlar da aslında yani çok küçük dereceler ya da hatta desimaller gibi gözükse de bunlar aslında Tabii, izolasyon açısından yani tabii. Güneşlenme dünyanın açısından çok önemli güneşlenme etki yapıyor. İşte bunun aynen. da 41 bin yıllık bir döngüsü var. Bu da 40 bin, 100 binden bahsettik, bir 41 binden bahsettik. Ondan sonra bu presesyon dediğimiz, Türkçesiyle ilgili uzun, güzel bir sözcük yok aslında. Bu dönme ekseninin uzaya da ne yöne doğru doğdu? Şu anda biliyorsunuz bir kutup yıldızı var. Biz onu şey olarak, Polaris yıldızını kutup yıldızı olarak kullanabiliyoruz ama bundan mesela diyelim ki 20 bin yıl öncesine gittiğimizde veyahut da ne bileyim işte 10 bin yıl öncesine gittiğimizde o eksen başka bir yıldıza doğru yönelmiş oluyor. Onun için şunu söyleyeyim bir topaç düşünün. O topaç böyle bir taraftan döner bir taraftan da yalpalanır böyle yalpalanma yapar. İşte o yalpalanmaya precession diyoruz. Presesyon diyoruz, pardon. Türkçe presesyon terimi kullanılıyor. Bunun da 25 bin yıl, 26 bin yıl gibi bir döngüsü var. Evet, aslında çok güzel animasyonların da bulunduğu bir web sitesi var. Ben bugün kayıttan yayınlıyoruz programı. Dolayısıyla program esansı, ben bunu zaten Twitter üzerinden paylaşacağım. Sizin, tabii, çok iyi olur. Bahsettiğiniz o şeyleri böyle animasyon minik giflerle anlatıyor tam olarak ne olduğunu. Çok güzel ve, o. Ve bir tane presesyon, yalnız iki tane presesyon var. Bir tanesi topaçın döngüsü var. Bir de ayrıca bütün o elipsin, yani güneş etrafındaki yörüngenin de yalpalaması var. Sallanması, evet, var. Bu ikisini birleştirdiğin, yani bir tanesi işte 25 bin, 26 bin yıl gibi. Öbürsünü de bu işin içine katarsanız ki onun 112 bin yıllık bir döngüsü var. Bunları kattığınız zaman size bir 21 bin yıl gibi bir döngü çıkıyor ortaya. Ama bu şeyin, yani yörüngenin yalpalamasını Milankovic incelememiş. O da daha sonraları yapılan incelemeler sonucunda, hesaplar sonucunda ortaya çıkan bir şey. Demek ki elimizde yani 3 veya artı tanımıza göre 4 tane frekans var. 100 bin yıl var, 41 bin yıl var. Bir de işte bir 21 bin yıl gibi bir şey var. Bir de tabii yörüngede aynı zamanda bir miktar 400 bin yıl da var. Onu da bir kenara koyalım. 4 tane elimizde böyle periyot var. Şimdi bütün hikaye şuna geliyor. Yani buz çağları diyelim, buzul çağları demeyelim. Buzulu ben genellikle vadi buzulları için kullanıyorum. Buz çağlarını bunlarla açıklayabilir miyiz? Şimdi burada tabii önemli şeyler var. Onun için klasik verilen örnek, işte 65 derece kuzeyde 21 Haziran'da güneşlenmenin nasıl değiştiğine bakılıyor zaman içerisinde. Çünkü burada bir taraftan buzun oluşması için karın yağması ve buzun oluşması lazım. Karın birikmesi lazım ama aynı zamanda yaz aylarında da bunun erimesi de yaz aylarında ki güneşlenmeye bağlı. Yaz aylarında daha fazla güneşlenme olursa daha çok eriyor. Onun için buzullar böyle bir günde ortaya çıkıp bir günde kaybolan şeyler değil. Zaman içerisinde birikerek çıkan şeyler. Biraz yavaş birikiyorlar. Sonra aniden bir işte tekrardan bir ortadan kayboluyor ama. Burada da bir ilginç şey şu. Biz neyle ilgileniyoruz? Burada onun adını anmadık. Özellikle bu programın yayınlanacağı hafta, Türkiye Kuaterner Sempozyumu'nun olduğu hafta, 1988'den beri yaptığımız bir sempozyum. Herkesi davet ederim. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Süleyman Demirel Konferans Merkezi'nde yapıyoruz onu. Evet ve katılım ücretsiz. O yüzden bütün dinleyicilerimize, evet, de buradan meraklılar gelsinler. Turku'ya. Evet, Turku'ya dansı ve hatta şöyle bir şey yapayım. Ben gene program esnasında Turku'nun linkini de paylaşayım. Oradan da gelmek isteyenler kayıt yapabilirler. Çok iyi olur. Şimdi kuaterner dediğimiz dönem. Kuaterner çok önemli bir, yani jeolojik çağlar konusunda herkes konuşuyordur. Sevgili dostum Gerard Schenger'de bir sürü de defalar izlemişsinizdir. Bunlarla ilgili konu. Ama bizim özellikle ilgilendiğimiz bir son 2,6 milyon yıl var. Buna kuaterner diyoruz. Dördüncü zaman diyoruz. Kuaterner diyoruz. Neden ilgileniyoruz bununla? Çünkü aslında bu dönemdeki doğal sistemler 5 aşağı 5 yukarı bugüne çok benzeri. Ve aynı zamanda da şöyle bir şey var. Bu dönem aynı zamanda bizim türümüz demeyeyim, cinsimizin diyelim, homo cinsinin evrimiyle, yani biyokültürel evrimiyle çok ilişkili. Biliyorsunuz son 100 bin yılda aslında bizim türümüzün evrimiyle, biyokültürel evrimiyle çok yakından ilişkili. Onun için ve hani arkeolog arkadaşlar için de son 21 bin yıldan beri olup bitenler, özellikle Türkiye coğrafyasında 21 bin yıldan beri olup bitenler, yani buzul çağının maksimumundan bugünlere geçiş çok ilgilerini çekiyor. Çünkü bunun içerisinde neolitik değişimler, neolitik devrim denilen şeyin ortaya çıkmasında iklimin rolü falan da kafa yoruluyor. Şimdi şöyle bir hikaye var. Bu bir taraftan bu Milankovic'in 1930'larda yaptığı hesapların ne oluyor? 1970'lerde, 70'lerin başlarında Belçikalı dostum André Berger bu hesapları tekrarlıyor. Tabii unutmamak lazım ki yani Milankovic bu hesapları elle yapıyor, yani kolay değil. Pertürbasyon hesaplarını elle yapmak basit bir iş değil. Tabii, hatta şöyle yani bu bir rivayet, hani bu bir şehir efsanesi de olabilir. Çünkü bunu atfedilen bir kaynak henüz yok. Ama belki farklı bir dilden çevrilmiştir, bilmiyorum. Burada Milankovic'in bir anısı var. İşte o demin bahsettiğim savaş esnasında tutsak edildiği hücreye ilk girişi. Yanına küçük bir valiz var ve tesadüfen diyor valizin içerisinde diyor birkaç sayfa boş kağıt vardı diyor. Birden diyor etrafıma baktım arkamdan o koskoca ağır kapı kapatıldığı zaman diyor ve dört duvarın arasında kaldığım zaman ufacık da bir pencerem vardı ve oradan diyor güneş ışığından hani saatin kaç olduğunu tasavvur etmeye çalışıyordum diyor yaşadığım yerde. Birden aslında evrene açılan bir çalışma odasının içerisinde olduğunu fark ettim diyor. Daha sonra karısı araya giriyor. Bu kısmı gerçek. Yani bu kısmı gerçekten. Bundan önce anlattığım kısım dediğim gibi şehir esaslı olabilir, kendi kelimeleri de olabilir. Ama gayet olası bunun bu şekilde anlatılması. Daha sonra karısı Viyana'ya gidiyor ve Emanuel Schubert'le konuşuyor ve onun Macaristan'da Budapeşte'de de iş izninin çıkartılmasını ve bir şekilde mevcut tutukluluğunun üniversitede çalışırken devam etmesi için girişimlerde bulunuyor. Ama o süre zarfında Milankovic hücresinde kaldığı dönem içerisinde boş durmuyor. Aynı sizin söylediğiniz gibi hesaplamaları bilgisayarla değil, cep telefonuyla değil, kağıt kalem, basit birkaç sayfa o da sadece limitli sayfa kağıt üzerinde bu hesaplamaları yaparak o ilk makalesinin Ama altyapısını tabii oluşturuyor. yani André Berger'in durumu öyle değil. Tabii André canım. Berger'in O da 70'lerin aşk. başlarında artık bilgisayar var. Ha, delikli kartlarla çalışıyor o bilgisayarlar. Benim bilgisayarla yani ilişkimi başladığı günlerde. Ama delikli kartlarla da olsa hesapları bilgisayarla yapıyor André Berger. O zamandan beri de bu hesaplarda ufak tefek şeyler, ince hesaplar yapılmıştır ama ağırlıklı olarak bugün kullanılan şeyler André Berger'in yaptığı hesaplar sonucunda ortaya çıkan güneşlenmedeki değişimler. Şimdi bunlar önemli. Fakat şöyle bir şey var aslında. Burada hemen altını çizmek lazım. Biz geçmişteki bilimle ilgili bilgileri nereden elde ediyoruz? Bununla ilgili başka programlar da yapabiliriz ama bunlar da 1970'lerin başlarında itibaren bir patlama oluyor bu bilgilerle ilgili. Yani muazzam bir yeni bilgiler gelmeye başlıyor derin deniz çökerlerinden. Bu çok önemli. Evet. Ve bu ortaya çıkan şey şu tabii ki en doğalı bunları şeyle karşılaştırmak. Milankovic'in yaptığı güneşlenme hesaplarıyla karşılaştırmak. Karşılaştırıldığı zaman her şeyin o kadar basit olmadığı çıkıyor ortaya. Yani bu böyle şey değil. İnce bir ayar yaptığınız bir radyo gibi çalışmıyor bu hikaye. Sistem karmaşık bir sistem. Çünkü içinde başka bir şeyler, bir sürü şeyler var. Bunun içerisinde efendim söyleyeyim özellikle atmosferdeki karbondioksitin yaptığı etkiler falan var ama ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Bunun üzerine çok konuşulabilir. O da bu 2.6 milyon yılın 1.6 milyon yılındaki döngüsellikle son 1 milyon yıl hatta 800 bin yıldaki döngüselliğin aralıkları yani değişim aralıkları, periyotları farklı. İlk başta 41 bin yılla giden şey sonra giderekten son 800 bin, 900 bin yılda 100 bin yıla dönüyor. Yani orada bir şeyler oluyor. Ona zaten 100 bin yıl geçişi deniyor veyahut da Pleistosen ortası geçişi deniyor. Orada başka bir şeyler devreye giriyor. Belki karbondioksit daha fazla bir rol oynuyor falan. Bu her zaman yapılan ama bununla ilgili açıklamalar da bir takım modellerle getirilebiliyor bugün ama kuaternerde olup biten iklim değişimleri sadece astronomiyle kontrol edilen bir şey değil. Aynı zamanda yer sisteminin kendi iç dinamiğinin de kendi iç dinamiği dedimse yani yeryüzünün dinamiği tabii yani yerin içerisinde dinamiğinden bahsetmiyorum. Yeryüzündeki başka şeyler vejetasyondu, karbondioksitti, oydu buydu veyahut da arada sırada tabii ki devreye giren yerin içinden kaynaklanan volkanizmaydı. Bunlar her zaman şeyde var yani o bu böyle bir saat gibi çalışmıyor bu hikaye. Evet Saat hocam. ama belli bir döngüsellik var. Evet bunu söylediğiniz çok iyi oldu ve buna mutlaka devam edelim başka bir bölümde. Çünkü zamanımızın sonuna geliyoruz ama şu argümanın da aslında çok da sığınılacak bir liman olmadığını belki altını çizmekte fayda var. Özellikle antroposen etkilerini hissettiğimiz bu dönemde her ne kadar bu döngüler varsa bugünkü günümüzde içinde bulunduğumuz iklimdeki değişimin sebebi sadece bunlar değil. Yani buradaki iklim değişiminin asıl sebepleri aynı zamanda dünyayı nasıl kullandığımızla da Tabii, daha tabii. yüksek oranda açıklanacak şeyler. Rica Fakat edersen başka bir şey daha söyleyeyim. Çünkü kuaterner araştırmalarına olan ilgi şöyle bir mantıkla gidebilir. Hani az evvel biz son 2 milyon yılı, 2,5 milyon yılı anlarsak iklim modelleriyle yaptığımız hesaplarla, kitaplarla acaba bu bize gelecek konusunda projeksiyonlar yapma konusunda bizi daha iyi bir duruma mı getirir? O çok tehlikeli bir konu. Buna hani biraz dikkatli yoğurdu üfleyerek yemek lazım. Çünkü kuaternerde olan değişmelerin esas sürücüsü güneşlenmedeki bu döngüsellikler, deminden beri bahsettiğimiz döngüsellikler. Halbuki senin de çok güzel söylediğin gibi bundan sonra artık insanın üzerinde imzasının olduğu bir gezegen var. Her karışında imzasının olduğu bir gezegen var ve şey lafı vardır ya, geçmişi anlamak için bugünü anlamak lazım, Charles Lyell'e atfedilen laf. Geçmiş aslında gelecek konusunda bize bir gösterge, bir anahtar olmayabiliyor. Çünkü ilk defa bir Homo sapiens diye bir tür cidden bütün bu düzeni bozacak bir şekilde gezegenin çevrimlerine müdahil olmaya başlamış durumda. Kesinlikle hocam ve buna programın içerisinde söz verdiğimiz gibi bu yılın son programında bir araya geldiğimiz zaman, yeni yılı karşılamak üzere bir araya geldiğimiz zaman ve Von Humboldt'u konuşmak üzere bir araya geldiğimiz zaman da bence biraz daha detaylı girebiliriz. Tabii. Çünkü onun da özellikle vejetasyon konusunda yaptığı çalışmalar ve bugün neler oluyor, biraz da onları anlatırız dinleyicilerimize. Çok teşekkürler bugün katıldığınız için. Rica ederim, keyifli bir konuşmaydı. İlerleyen programlarda görüşmek üzere hocam.